السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے جیل سے چھٹکارے کا نبوی نسخہ اب قصہ سنیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے غالباً جن کا نام حضرت سالم تھا نام مجھے مکمل معلوم نہیں ہے لیکن یہ حدیث صحیح ہے ان کو مکہ کے مشرکین جو ہے وہ قید کر کے لے گئے تو ان کے ماں اور باپ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضرت ہم بڑے پریشان ہیں آپ نے فرمایا کیا ہوا یوں کہا کہ ہمارے ایک ہی بیٹا تھا اور یہ مشرکین لے گئے ہیں اب ہم بڑے پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں بڑی الجھن میں اچھا ہماری خدمت کرنے والا اب کوئی نہیں بچے کو تو مشرکین لے گئے جیلوں میں تو آپ نے فرمایا کیا کوئی خبر اس تک تم پہنچا سکتے ہو فرمایا ہاں ہاں فرمایا تو تم ایک کام کرو اس کو کہو کہ جیل میں لا حول ولا قوت الا باللہ بہت پڑھا کرے بس ماں باپ نے جو ہے کسی اعتبار سے خبر بھجوا دی کہ بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ تم جیل میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بہت پڑھا کرو اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا ایک مرتبہ رات کا وقت تھا تو صحابی کہتے تھے کہ میں تو پڑھتا رہتا تھا میں اچانک میں نے دیکھا کہ میری بیڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں پھر میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے پھر میں نے دیکھا جو پولیس والے ہیں وہ بھی سوئے ہوئے ہیں یعنی سب راستہ بالکل کلیئر ہے اب میں سوچنے لگا کہ یہ میں دروازہ کھلا ہوا ہے بیڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں پولیس والے بھی سوئے ہوئے ہیں اندھیرا ہے کوئی کسی کو پتا بھی نہیں کیا میں خواب تو نہیں دیکھ رہا کوئی نہ خواب نہیں دیکھ رہا تو میں اٹھا پھر مجھے یقین آیا کہ نہیں خواب نہیں ہے تھوڑا چلا پھر یقین آیا کہ خواب نہیں ہے پھر جو ہے میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر میں نے اچھا آگے بڑھ کر میں نے دیکھا میری اوٹنی کھڑی ہوئی ہے میری کار آدمی کی کار ہوتی ہے آدمی کی موٹر سائیکل ہوتی ہے تو آدمی کو فوراً پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ آدمی کو اپنی کار کا ایک اندازہ ہوتا ہے اب انہوں نے کہا میں تو جو ہے اٹھنی پر بیٹھا اور مدینہ کی طرف بھاگا راستے میں دیکھا تو بہت اٹھنیاں مشرکوں کی کھڑی ہے بے ایمانوں کی میں نے ان اٹھنیوں کو بھی ہکا لیا اور سیدھا مدینہ منورہ پہنچا اب مدینہ منورہ پہنچ کر گھر پر جا کر باہر جو ہے اپنے آنگن میں اٹھنیاں باندھنی شروع کی ماں باپ دونوں باتیں کر رہے تھے ماں باپ نے کہا آپ یاد کر رہے تھے بیٹے کو تو ماں نے کہا کہ پتہ نہیں کب آئے گا نافع نام تھا ان کا کیا نام تھا وہ صحابی گئے تو مجھے یاد نہیں لیکن یہ کہا کہ وہ کب آئے گا بیٹا بہت یاد آ رہا ہے اچانک جو ہے کھڑکھڑ کی آواز سنی جب کھڑکھڑ کی آواز سنی تو پھر دونوں ماں باپ جو ہے وہ نکلے دونوں ماں باپ گھر سے نکلے تو بیٹا سامنے ارے کیسا آیا تو بیٹے نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ماں باپ سمجھ گئے کہ نبی کی بات تجربے کے لیے نہیں ہوتی نبی کی بات یقین کے ساتھ ہوتی ہے اب جو ہے روایت میں آتا ہے کہ ماں باپ بہت خوش ہوئے گلے سے ملے روئے بیٹا آ گیا الحمدللہ لیکن یہ مال لے کر جو تو آیا ہے بھائی یہ مال تو ہمارا نہیں ہے فرمایا چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور کو کہا ملاقات کی تو حضور نے فرمایا کہ ماشاءاللہ آ گئے لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ماں باپ نے پوچھا کہ حضرت یہ مال لایا ہے اس کا کیا آپ نے فرمایا رزق ساقہ اللہ علیکم یہ اللہ نے تمہارے لیے روزی مقدر کی تھی اور تمہارے لیے یہ چیز حلال ہے یہ حضور نے ان کے لیے کہا کہ تمہارے لیے یہ چیز حلال ہے تم جو ہے یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ بہت زبردست وظیفہ ہے، سلف صالحین کا معمول رہا ہے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ بہت پڑھا کرتے تھے، آپ بھی پڑھا کیجئے. یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے میری کتاب بکھرے موتی میں بھی ہے، وہاں کہیں دیکھ لی جائے، مسند احمد میں بھی ہے، اور حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ. اسی کے ضمن میں جیل کا ایک اور قصہ ہے، عناق نامی عورت کا، یہ زانیہ عورت تھی مکہ مکرمہ کے اندر، ایک صحابی تھے مرشد ابن ابی مرشد، ان کا کام ہی تھا جیل قیدیوں کو چھڑانا، وہ جو کچھ ہمت کر کے چلے جاتے تھے مکہ مکرمہ اور یہ قیدیوں کو چھڑاتے تھے، وہ قصہ کل انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ تعالی ہم سب کے پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.